أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل الصلاة والتسليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيار حمام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يقول لك وانزا نوصياني فاس نفسها وكيوصي نفسي أنه بيسأل زيما لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى عم يصف ولن يكون شيئا wani wenye kufaulu. Jambo la pili, leo insha Allah tutaanza na kile kitabu chetu cha Subulu Salami fima la yambaghi lilmuslimi jahluhu min alaqidati wassira waladabi walahkami. Kitabu hichi amekikusanya na kukichagua Dr. Abdullah bin Umar Albakariyu, Allah muhifadhi. Naam. Kwanza kabisa tuanze na jina la kitabu. Jina la kitabu kinaitwa Subulu Salami. Subulu ni wingi wa neno sabil. Sabil maana yake njia, subulu maana yake ni njia nyingi. Salami zilizokuwa za amani. Fima, katika yale ambayo la yambaghi, haipaswi ama haifai, lilmuslimi jahluhu, muislamu akawa amejingika nayo, yani muislamu mambo haya yaliyowekwa humu hayapaswi yeye kutokuyajua, ni lazima yatambue mambo haya. Fima, katika mambo ambayo la yambaghi lilmuslimi jahluhu, haitakiwi kwa muislamu kujingika naye mambo hayo. Min alaqida, katika masala ya itikadi. Wasira, na masala ya tarikh, masala ya sira na historia. Waladabi, na masala ya adabu mbalimbali. Walahkami, na hukumu mbalimbali. Kwa humo tunataraji ndani yake kutakuwa kuna masala ya itikadi, masala ya nguzo za imani, kuamini katika mioyo yetu, na masala ya sira, masala ya historia, historia ya mtume na masahaba zake, baadhi yao waliochaguliwa. Wal adabi, na masala ya kufundishana adab, adab pamoja na kitu kadha hapa, adab tukuja kuziona huko mbeleni, Allah akituwafikisha. Wal ahkami, na hukumu mbalimbali, yani masala ya sheria ya Kiislamu inasemaje kuhusiana na jambo hili na hili na hili. Kwa hiki ndio kitabu chetu, na kitabu hichi kimeandikwa na Dr. Abdullah bin Umar Albakariyu. Huyu alikuwa ni, yani mpaka hivi sasa ni mkuu wa taasisi ambayo inafanya kazi ya kuhifadhisha wanafunzi Qur'an. Kwa alielezea kwa nini katunga kitabu, lakini leo hatutapitia mukaddima wake na kadhalika, kwa sababu si malengo, na kwa kuwa kama ilivyokuwa kila Muislamu lazima ayajue, taangalia kama tutapata fursa kwa mara nyingine tukijua kusoma, tutaelezeana kuanzia huko mwanzo. Ama kwa leo tutaenda moja kwa moja, tuanze na kipengele cha hadithi. Kwa kabla ya hapo, kufungua kurasa mbili tatu mwanzo hapo, sema bismillahirrahmanirrahim, kwa majina ya Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, kwa hakika imewajieni nyie kutoka kwa Allah nurun, mwangaza wenye kuwaonyesha kheri. Wa kitabu mubin, na kitabu kilichokuwa wazi kabisa. Yahdi bihi Allahu, Allah waongoa kupitia kitabu hicho. Man ittabi'a ridwanahu, wale wenye kutafuta radhi zake, yani wale wenye kuhitaji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Subula salami, njia za amani. Kwa hapa alikuwa anaonyesha wapi ametoa au kwa nini amechagua kitabu chake kitwe Subulus Salam, Subulus Salami. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na watoe kutokana na viza ila an-nuri, au apeleke kwenye mwangaza. Bi idhnihi, kwa idhni yake. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na waongoze katika njia iliyonyooka. Hapa amesema wayukhrijuhum min adh-dhulumati, awaondoshe katika viza, yani viza vipo vingi, upotevu upo mwingi kweli kweli. Ila nuri, awapeleke katika anasema wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, awaondoshe min adh-dhulumati, katika viza vingi, yani upotevu kwa namna nyingi sana, ila an-nuri, na waingize katika nuru yake, yani uongofu. Uongofu upo mmoja tu, maana hatumia hajatumia an-niran, wala hajatumia jamu ya nur, ametumia neno an-nur. Uongofu ni mmoja tu. Kwa Allah, Allah, katika utafuta uongofu jamaa, hamna uongofu mara kumi, mara saba, la, uongofu ni mara moja. Allah tuongoze katika njia, ila wayahdihim, na waongoze ila siratil mustaqim, katika njia iliyonyooka. Qala ibn Kathir rahimahullah, anasema ibn Kathir, Allah amrehemu, subul as-salami, njia ya amani, ay turuqun naja, njia za uongofu, wasalama, zenye amani ndani yake, wa manahiju al-istiqama, na hizo ni manhaji ama ni njia ambazo wanatumia watu, alistiqama, katika kuwa na msimamo, yani uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutaenda moja kwa moja, tuanze na kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi, ukurasa wa 11, al-faslu al-awwal, kipengele cha kwanza, 40 haditha mukhtasara, hadithi 40 kwa ufupisho, muntaqatun, zilizopembuliwa, min sahihi kutubi sunna, kutokana na vitabu vya sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vilivyohifadhi sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, almutahhara, zilizokuwa safi. Lakini min sahih, zile hadithi sahihi tu, kwa kuna hadithi 40, na leo insha Allah tutaanza na hadithi ya kwanza. Sema ukurasa wa 13, an-niyya, kichwa cha habari, an-niyya bimaana makusudi, yani an-niyya, jambo linaloitwa niyya. Kianza tusome hadithi kisha tutakuja kuelezeana na kupatikana ndani ya hadithi. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qali, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu zayyu yake, amesema qala sema samitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam zayyu yake yaqul, akisema innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote binniyati, hufanywa kutegemeana na nia. Innamal a'malu, kwa hakika hakuna hii isipokuwa hivi, al a'malu, matendo yote yanayotendwa, binniyati, yanaendana na makusudio maalum, yanaendana na nia maalum. Wa innama, na kwa hakika kabisa hakuna jingine isipokuwa hivi, likulli mri'i ma nawa, kila mtu anacho alichokinuia. Hii ndo hadithi makusudio yake, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli mri'i ma nawa, hakika kila jambo hufanywa kwa nia, na kila mtu analo jambo ambalo amelikusudia. Sasa Mtume akaanza kutoa mfano, akasema sallallahu alayhi wasallam, faman kanat hijratuhu ila dunya ila Allahi wa rasulihi, yule atakayekuwa kuhama kwake kutoka Makka kwenda Madina, ila Allahi wa rasulihi, ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, yani hatolipwa isipokuwa atalipwa malipo ya ikhlasi ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina kwa ajili ya Allah na mtume wake. Man kanat hijratuhu, na yule ambaye atakayekuwa amehama ama kuhama kwake mtu huyo, dunia yusibuha, ili apate dunia Allah, yani hakuhama kwa ajili ya Allah na mtume wake, kuhama kwa ajili ya amri iliyotoka kwa Allah na mtume wake, isipokuwa alihama ili aende akapate chumo la dunia huko Madina, bwana mimi naenda kutafuta pesa huko na kadhalika. Au imra'atin yankihu yatazawwajuha, au mwanamke apate kumuoa, yani anatoka ameenda Madina, kuna wanawake wazuri, kwa akatoka malengo aende akaoe huko Madina, basi fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya yale mambo aliyoyahamia, aliyoyafuata. Kama amefuata mali, basi ndio hiyo hiyo hatolipo kwa ajili ya Allah, na kama amefuata mwanamke, basi ndio hiyo hiyo hatolipo pia kwa ajili ya Allah, isipokuwa atakuwa amepata kile alichokifuata. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa haraka haraka, kuna vipengele kama vitatu kwa vinne tutavipitia. Kipengele cha kwanza, nini maana ya neno an-niyya? Nini maana ya neno an-niyya? An-niyya بمعنى القصد لمقصوديه، النية بمعنى القصد مقصوديه، قصد الشيء مقترنا بفعله، unakusudia jambo ukilikaribisha ama ukiliunganisha na kitendo chake. Unakusudia kwenda msikitini ukafanya na kitendo cha kwenda msikitini, hii ndio nia. Kukule kukusudia kule ndio nia yenyewe. Ama huku kutenda sasa umetenda na matendo. Kwa ukakusudia kutoka Makka, ukatoka watu wa kipindi cha Mtume walipokusudia kuhama kutoka Makka kuja Madina, yani wameweka nia moyoni azma ya kuhama, basi hii ndio nia, na kile kitendo chao cha kuhama yale ndo matendo. Lakini mara nyingi nia inakuwa inafuatana na matendo. Innamal a'malu, kwa hakika si vinginevyo, kila matendo unayoyaona binniyati, yanaendana na nia maalumu. Na hiyo ndio nia kilugha, maana yake alqasdu kusudia, na kukusudia kitu na kuunganisha na matendo, hiyo ndio nia yenyewe. Na kama itakuwa utachelewesha matendo, sifa intaraha, kama yatachelewa matendo, basi inaitwa al-azmu, mtu anaweka azma. Ama nia inakuja na matendo yake faura, yanafuatana. Ikiwa bitarahi, kwa kuchelewesha, nimeweka azma nitafanya kadha na kadha, manake sio lazima ufanye sasa hivi. Kuna tofauti baina ya nia na azma. Ukiweka azma, manake unakusudia kufanya kwa baadaye. Ama ukiweka nia, unafanya hapo hapo. Naam, katika maneno mengine alhijra, hijra maana yake nini? Alhijra katika lugha mufaja'atu wa tarku, kufanya jambo kwa mufaja'a, chapu bup, jambo umelifanya likaisha. Wa tarku, na kuacha jambo fulani. Katika lugha neno alhijra au hijratun maana yake kufanya jambo kwa haraka na kuacha jambo fulani kwa haraka, yani kuacha jambo haraka haraka. Na hijra ilitokezea katika Uislamu mara mbili. Hijra ya kwanza ilikuwa kuelekea Uhabeshi baada ya Uislamu Maka kupata kero kubwa, wakahama wakaenda Habashi. Na hijra ya pili ilikuwa ni kuelekea Madina, na hii ndio hijra iliyokusudiwa katika hadithi yetu. Na kwa nini nia? Nia inawekwa lengo ni itatamayeza, katika malengo ya nia ni kutofautisha baina ya ada na ibada. Mathalan, wewe kila siku unatembea kutoka hapa kwenda maeneo ya msikitini, labda biashara zako zipo msikitini. Kwenda msikitini ukatia nia unaenda kuswali, maana yake hapo umetofautisha baina ya ada na ibada. Mathalan, wewe bwana kila siku unakula, lakini ukala kwa lengo la kupata nguvu ili baadaye upate nashat, maana yake hii ni nia ya ibada. Au ukalala mapema kwa lengo la kuamka alfajiri mapema uwahi jamaa, hii ni nia ya kusudia jambo zima la ibada, na Allah mjuzi zaidi. Hayo katika mambo ya maneno ambayo yanapatikana katika hadithi. Katika hadithi hii kumetajwa as-sahabiyu al-jalil Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Umar bin al-Khattab, tukianza na majina yake, anaitwa Abu Hafs Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Majina yake kamili ni Umar ibn al-Khattab, mwana wa Khattab bin Nufayli, mwana wa Nufayli bin Abdul Izza, mwana Abdul Izza bin Riyah, mwana wa Riyah al-Qurashiyu al-Adawiyu, mkurashi huyu. Kunya yake Abu Hafs, babake na Hafsa al-Qurashiyu al-Adawiyu. Na lakabu yake anaitwa al-Faruq, lakabu yake anaitwa al-Faruq. Hawa ni katika kundi la mwanzo la watu wa levo za mwanzo kabisa. Amezaliwa Saidina Umar baada al-fil, baada ya mwaka wa tembo. Mwaka wa tembo, mwaka maarufu, mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sanata 13, mwaka wa 13 bimakkata, katika mji wa Makka. Amezaliwa Makka mwaka wa tembo, baada miaka 13 baada ya mwaka wa tembo. Huyu na Mtume wapishana takriban miaka 13. Wafatu huu amekufa mwaka wa 23 al-Hijriya, wakufa mwaka wa 23 Hijriya bimadina, katika mji wa Madina. Amekufa katika mji wa Madina. Na katika sifa zake, huyu ni khalifa wa pili wa Mtume na amiri al-mu'minina wa kwanza. Sayyidina Abu Bakar alikuwa akiitwa khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama Sayyidina Umar, yeye aliitwa khalifati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa mambo yakawa mengi, akaona yeye abadilishe, ikabadilishwa yeye akawa kwanza kuitwa amiru lmuminin, na waliofuata wote wakawa wanaitwa amiru lmuminin. Hiyo ni kuhusiana na Saidna Umar kwa uchache katika historia yake, na huyu ni katika masahaba wa karibu sana wa Mtume, makhalifa wanne waongofu na katika wale waliobashiriwa pepo. Na manakibi yake ni mengi, ila muda nao hauturuhusu. Tutaangalia uchache kuhusiana na hadithi yanayopatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwamba kila jambo linafanyika kwa nia na kila mtu anacho alichokinuia. Hilo jambo la kwanza. Katika hii hadithi tunapata ubora wa ufundishaji wa Mtume. Mtume anawafundisha masahaba wake jambo fulani, kisha anawapigia mfano. Anasema bil mithali yattadhihu al maqal, na kwa kupitia mifano tofauti tofauti basi mambo huwa yanaeleweka. Kwa Mtume akiwa anaelezea masahaba zake alikuwa akitumia njia ya mifano. Kwa amesema innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, kila jambo au kila matendo hufanyika kwa nia na kila mtu anacho alichokinuia. Basi akatoa mfano kuhusiana na jambo la hijra, kwa sababu lile jambo la hijra, jambo lile lilikuwa likifanyika zama hizo. Yani wakati anaizungumza hii hadithi, watu walikuwa wakifanya hijra, watu walikuwa wakihama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa akatumia ule mfano wa wazi unaoonekana pale, ambao watu wataelewa vizuri katika kuelezea. Kwa mifano hiyo inatolewa katika jambo ambalo watu wale ni wepesi kulielewa. Kwa unaongea na watu namna fulani, basi mifano watolee yale yanayozijiri katika ile jamii yao, kwa jamii yao ambayo wataweza kuelewa. Jambo la pili tutaangalia kuhusiana na hukumu ya nia. Hukumu ya nia, nia ni mara nyingi ni sharti katika ibada nyingi sana, na hukumu yake hii nia mahaluha alqalbu, inaekwa moyoni. Na hii nia yudhharu fil hajji wal umra, inadhihirishwa katika ibada ya haji na umra. Labbaik allahumma umratan au labbaik allahumma hajjan, ko hii ndio nia inadhihirishwa katika haji na umra. Ama kulikobakia kote, nia mahali pake ni moyoni, na hufanyika mwanzo wa ibada. Mathalan, kabla hujasali unaiweka nia yako moyoni, yani unatakiwa uhudhurishe ile nia yako. Illa fi saumi, isipokuwa katika ibada ya usaumi, yumkin qablahu, unaweza ukaifanya hiyo nia kabla ya hiyo saumu. Na hii nia ni sharti katika ibada nyingi, mbele ya jamhur ni sharti katika ibada nyingi sana. Na mashafi, yani ashabu madhhabi shafiia, wao wanaona kuwa ni pia ni ruknu. Na nia ni unatakiwa uianzie nje ya ibada mpaka ndani ya ibada. Kwa mwanzo kule inakuwa ni sharti, na baadaye inakuja kuwa ni nguzo. Na katika misingi ama katika kanuni kubwa za Kiislamu, kanuni moja inasema al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha, kila jambo huenda na makusudio yake. Yani innamal a'mal binniyat. Hadithi hii imetufunza msingi katika misingi ya Uislamu. Yani kuna kanuni ama kaida inayosema al-umuru bimaqasidiha, mambo yote huenda kwa makusudio yake. Kwa hili huu msingi unatokana na hii hadithi. Kwa watu wakija wakisoma huko mbeleni, wanaweza wakasoma katika kawaidi alfiqhiya, kawaidi au makanuni tofauti za kifiqhi. Kuna kanuni moja inaitwa al-umuru biqasidiha, mambo yote huenda kwa makusudio yake, kwamba innamal a'malu binniyati, ila jambo huenda kwa nia yake. Akaendelea akasema nia bwana ni lengo ama ni makusudio, ni kitu kinachopambanua baina ya jambo sahihi na jambo ambalo sila sahihi katika matendo. Kwa mtu akikusudia jambo fulani, kwa yale makusudio yake ndiyo sababu ya yeye kulipo. Wangapi wamelipo malipo ya juu kabisa kutokana na nia. Kuna mtu hana pesa, lakini akamuona tajiri fulani amejitolea, akaweka azma katika moyo wake, mimi nikipata, azma ya kweli kwamba Allah akinipa pesa mimi nitatoa kama yule au na ziada, basi akalipwa malipo kama ya yule au na ziada, vile vile alivyokusudia. japokuwa hajatoa kitu. Na wangapi wangapi wamewekwa katika matendo ya shari, akamwona mtu anafanya shari akasema, mimi sina tu uwezo, laiti ningepata ningesema, anatumia maneno, ningefunga baa, yani kila mtu angekunywa leo bure kwa ile nia tu aliyoiweka, basi anapata madhambi kama yule aliyofanya au ashad. Kwa nia ni sehemu kubwa sana katika Uislamu. Watu wasivunje tamaa, watu waeke nia. Allah huwalipa watu kutokana na nia zao. Kuna mtu amekusudia tu jambo fulani la kheri, basi Allah humlipa mtu huyo kutokana na kile alichokusudia. Akasema hii nia bwana ni akasema Allah amuhifadhi. Naam, mmoja katika wema aliyopita alikuwa akisema kuwa kwanza tupate kujua nguzo za ibada. Nguzo za ibada zipo mbili. Nguzo za ibada zipo mbili kwa tatu. Nguzo ya kwanza ar-raja wal khawf. Wengine wanazitofautisha ni mbili tofauti. Lakini naona kama zinaendana. Ar-raja wal khawf. Lakini na upande wa kutaraji malipo na upande wa kuogopa adhabu za Allah. Kila ibada ukiifanya lazima uweke jambo hili. Sababu nia inahusiana na mambo ya ibada, kaona ngusia na kipengele hichi. Al-ibada lahu thalathatu arkan au ruknan. Ina nguzo tatu. Ya kwanza ar-raja wal khawf, au ina nguzo mbili, raja na khawf. Wapo wanaosema hizi kama nilivyowaambia ni mwanzo, au unaweza kuzifanya ni moja au ni mbili tofauti. Ar-raja kutaraji malipo ya Allah, kutaraji pepo yake. Wal khawf kuhofia moto wa Allah. Kwa unaswali ukitaraji malipo ya Allah na ukihofia moto wa Allah. Na nguzo ya pili ama nguzo ya tatu ni al-mahabba, ni kupenda ile ibada, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Unafanya kwa mapenzi, unafanya sala hali ya kuwa unaipenda. Kwa hizi ndizo nguzo za hiyo ibada. Na jambo jingine, mmoja katika wema waliopita anasema al-ibadatu ma'a ar-raja, ibada pamoja na kutaraji malipo ya Allah afdalu, ni bora zaidi, min al-ibadati, kuliko ibada ma'a al-khawfi, kuelekeza hofu nyingi ndani yake. Allah, Allah, watu jitahidi katika ibada zetu, tutaraji malipo ya Allah, ila tusiondoshe jambo la hofu, lakini matarajio ya makubwa zaidi na hofu inabidi tuiweke, kwa sababu huenda Allah asitulipe kutokana na yale matendo yetu kuwa ni madhaifu, ila tuweke nia zilizokuwa thabit ili Allah apate kutulipa yale matendo yetu. Na jambo la mwisho, mpokezi wa hadithi, kama nilivyowaambia, Mtume alitoa mfano kuhusiana na jambo lilotokezea katika zama zake, jambo la hijra. Jambo la hijra ndio lilotokezea katika zama zake. Wapokezi wa hadithi hii, mmoja anaitwa Imam al-Bukhari na mwingine anaitwa al-Imam al-Muslim. Kwa nitajitaja haraka haraka, Imam al-Bukhari jina lake ni Muhammad bin Ismail bin Barlizba al-Ju'fi al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari jina lake ni Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, yani Abu Abdullah ndo kunia yake, jina lake Muhammad bin Ismail. Amezaliwa tarehe 13 Shawwal mwaka 194, mwaka 194 katika kijiji kinachoitwa Bukhara, na amekufa tarehe moja Shawwal, yani siku ya Idi, maana mfunguo mosi, tarehe moja mfunguo mosi, maana yake ni siku ya Idi. Kafunga Ramadhani, Ramadhani ya mwisho ya 30, kisha mfunguo mosi, akafariki mwaka 256 Hijria, mwaka 256. Amekufa katika mji unaoitwa Samarkandi. Katika maneno aliyonukuliwa huyu Imam Bukhari alisema, arju an alqa Allah, nataraji nikutane na Allah, wala yuhasibni, wala siwa amenihesabu katika mambo atakayonihesabu, anni khatabtu ahada, mimi nimemsengenya yoyote, kuonyesha ubaya wa kusengenya watu. Kwa yeye anataraji kutana na Allah, asiwa amemsengenya mtu yoyote. Katika vitabu vyake ambavyo ameviandika, moja hapo ni hicho Sahih al-Bukhari chenye hii hadithi ya Umar bin Khattab, na chingine Adabu al-Mufrad, rafu al-yadaini fi as-salah, al-qira'a khalf al-imam, khalqi af'ali al-ibada wa kadhalika. Kwa hivyo ni katika vitabu vyake. Na imamu wa pili anaitwa Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim, kwa Imam Bukhari na Muslim, Imam Muslim jina lake Abu al-Husaini, kunia yake ni Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj, Muslim mwana wa Hajjaj bin Muslim, mwana wa Muslim al-Qushairi al-Kabi. Haya ndo majina yake, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. Amezaliwa, mauliduhu amezaliwa mwaka 201 Binaisabur, katika mji wa Naisabur. Na amekufa mwaka 261 Hijria, tarehe 25 Rajab, مكوفة 25 رجب مواكا 261 katika mji huo huo wa Naisabur. Mmoja katika wema waliopita anaitwa Bandar au Bandar, anasema Alhufadhu arba, walikuwa wamehifadhi hasa wale wenye hifdhi kali ni watu wanne. Wa kwanza Abu Zura Arrazi, wa pili Muhammad bin Ismail Albukhari, wa tatu Alimamu Darimi, wa nne Imam Muslim. Wa nne ni Imam Muslim. Miongoni mwa vitabu vyake ni hichi kitabu cha Sahihu Muslim. Na Allah mjuzi zaidi. Na leo insha Allah tutaishia hapo, tutakuja kuendelea siku ya kesho katika hadithi ya pili biidhnillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.